بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم سورة الأنبياء مکی صورت دے بس دا صورت ابراہیم نا پا نزول کے مکی صورت وہا سر مناسبت دا دے چو مکی صورت کی شجاعت و تشجیع ذکر شوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضا حضرت موسیٰ علیہ السلام سورت انبیاء کې د ټولو انبیاء او شجاعت بیانې دویم دا چیرې کې چې واقعې د موسی علی السلام او بل د آدم علی السلام ذکر شو او دې سورت کې تضرع ټولو انبیاء او ذکر کوي چې شفاعت نشي کولې بلکې په خپل الله ته فریاد کوي اوازونه کوي او درې مداو چې هغه کوم نه به شفاعت قهري وا جمعید اللهن فو لا تنفو الشفاعت او دې کې به هم ذکر کوي په اتخاذ الولد سره چې قالوا اتخذ الرحمن ولدا تازی صورت کے مخ کے دا تذکیر بیانو چه تذکرتن دی صورت کے بعد غفلت نمنا کی دکا غفلت سبب دے چه انسان پاتی کئی دا عبرت اغسطونا دازی مخ کی صورت تو آکے ہوئی چو صرفنا فی من الوعیدی موږ دې ډېر وعیدات بیان کړی نو سورې انبیاء کې وی اقترب للناس حسابهم اگر ورځ را نږدې شو بل دا چې ری کې قران ته تذکرنم کې خوځو چې تذکرۃ لمن یخشا سورۃ انبیاء کې به وځل ذکر کوي د قران نوم په ذکر سره په ذکر سره وزله وته داخلي بل دا چې وی کی تسلی و پیغمبر لا ندی کی په شبهات واردیږي دا غي ذ طرف نه په نبی صلی الله علیه وسلم شبهات شپږ قسمه هغه کوم حقارت د دنیا ذکر شو لا تمدن عینه کا او دیکھم حقارت دنیا ذکر کی په بلی طریقے سره التوم زجر و پیراز دا قرآن سره من آرزان ذکری فین لہو معیشتن زنکن دلتبم ویواللزین کفرو عما انذرو معرضون دیت نمخڑا ان کی دی آراز کو ان کی دی سورۃ دعوۃ تزرع د انبیاء سورۃ انبیاء کې تزرع د انبیاء ذکر کوي او سورۃ کې دوی سیدی اولی حساب 50 آیاتونو کې اځوی مې حساب تر اخره پورې اولی حساب 50 آیاتونو کې د درې بابا کړی دا اول لسم آیت پورې دویم دیرشم پورې او دریم تر 50 اول باندې لسو آیاتونو کې شپږ قسمه غفلت بیان کی شپږ شبهات په ذکر کې پیغمبر باندې ابیا دلیل اجماعی به ذکر کړي د انبیانو په دې مسله باندې بیا تخویف دنیاوی وی پا علاک دا قومنو بیا دویم باب کی رد دا شرک کی دا اتخاذ الولد سرا یو لسم دو لسم دیار لسم کی ابیا اور پسی نل سما او شلم کی عجز د ملائکو چغید الله مخکڑی راجز دی او د الله عبادت کی مصروف بیا برد شرکی ہم اتخذوا الہتم من الارض بیا دلیل نقلی اجماعی د پیغمبرانا صلی رشتم کی ابی عرد پہ اتخاذ الولد پکشتم کی ابی عرد ملائکو طرف نائجز یو کم درشم پوری درشم نا پل ابی عقلی دلیل پہ یو ترتیب بیانی اولم یر اللذین کفرو عقلی دلائل اوغی پسی بیا زجر پہ انکار دا رسالت ہو پہ انکار دا قیامت ہو بیا والا قدس توزیا تسلی پیغمبر لا ابیا تخویف دنیاوی او اس بات تا قیامت کی او دے والا عیسا کی دا دریبا با ذکر کری دی ذکر دی شیخ الاسلام دی تصور تذکروی لیو چه دویم آیات کی وی ما یاتیم من ذکرن بیا وم آیات کی وی فاسألو اهل الذکرن بیا لسم آیات کی وی لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم بیا صلی رشتم کی ہوئی حازا ذکر من معی و ذکر من قبلی بیا شپک دیرشم کی ہوئی هم بی ذکر رحمان هم کافرون بیا دو صلی اختم کی ہوئی بل هم عن ذکر رب معرضون ابیا تصل و اختم کی ہوئی وذکر للمتقین یا پورا پندوستم کیوی وحازا ذکر مبارکن انزلنا ابانتم لہو منکرون ناتزائے قرآن تا ذکر ویلی نزکو سر مقابل کی غفلتم بیانی ذکر تکل ضرورتی چی خلقو کی غفلت راشی نوال با غفلت بیانی شپک قسمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم نزدیش خلقتا حساب کتاب دیچ قیامت تی وهم فی غفلت معرضون او دی غفلت کی دی دی قیامت ناو مخڑون کی یوزلیوی غفلتن بیاوی مایاتیم من ذکر من رب محدثن نظر آغلی دی خلق تاس بیان نظر آباد اخپل ربنا نوی او تازان محدثن پو نزول کی نوی او تازان الا استمعو مگر دی اوری اغیل را وگو تک دی وهم یلعبون ادی پا اخپلو دنیایو کارونو کې مصروف دي له لعب کې مبتلا دي لاهیتن قلوبهم زړونه غافل دي داس شپک قسمه غفلت ذکر شو غفلت یوم معرضون دعا هم یعلمون دری لاهیتن قلوبهم سلور او دروست راضی قومین کې اشفق قسمه شبهات تی پیغمبر باندې واسرون جوالذین ظلموا او پټکړه جرګه کسانو چې ظالمان دي د پیغمبر په حق کې وی هل هذا الا بشر مثلكم ندی دا مگر بنده استازو پشان یو فتوا زم افتاتون السحر وانتم تبصرون ایتا سرات لکوی جادو تا اخوینه چه دیکھو نور سنوی خلقو تا سحر و جادو کئی نو سحر و جادو ترا جمع کی گئے نمیان کی جواب راضی چه سحر ندے قال اوی پیغمبر پا جواب کی ربی عالم القولا رب زماخ پوئیگی پا دی قرآن باندی او پوئینا باندی فی السماعی والارد ام پاسمان نکی ام پزمکا کی وو السمیع العلیم اگل لاوری دنکی او پوان بیا پیو ترز باندی شبہات بل قالو ادغاسو احلام بلکی وائی دی چدا قرآن خوبو ندی گرد ورد دی ایوینی امونگ تے بیانی نو بیاوی بل افتراو ننا بلکی ازان نے جوڑ کرے دی بلو و شاعر ننوی دے شاعر دے فاتنا فلیاتنا بی آیتن رادش منترا پا معجزی سرا کما ارسل الاولون سنگا چی ورکڑی شوی پخانو انبیاو تا ادا غصی دیده منتا معجز راوڑی کنا ادا شپک قسم شبهات شو الا بشرون او تاتون السحر او بیا ادغاس و احلام بل افتراهو بل و شاعر فلیاتنا بی آیتن ان الله جواب کوي د دې خبرې چې موږ ته د معجزه راشي ما منت قبلهم من قريه اهلكناها ایمان نظر اوري مخکې د دې نه یو کلی چې موږ هلاک کړی دي سوره معجزه وترالي ایمان راوړو ابهم يؤمنون دې ډېر قابل دي چې دې به ایمان راوړي دا سه مطالبه نه دا تعنت ته او تعصب دي چې کوي د پیغمبر سره دلیل اجماعي وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم دي چې وی دا بشر دي کنه هل هذا الا بشر مثلكم نو الله یې ما خو نه دي لګلې مخکستانه مگر دا سه سړي چې وحي وکوله مونږ دي تام فاسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون تپوسو که دو علماؤنا کن پوئی گئے وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين من خنو گرزولی دا پیغمبران دا سی بدنونا چه خوراک بینکو او نو دی همیشہ پا دنیا کی کدیوی چیرا دا پیغمبر با دے خوراکو نکی نزکا منگی نمانو یاد باندے و موت رازی اللہ یو ٹول دا غصیب او نو خوراک دا سی کمال خونو دے چیزی دا دا کمال خبر اگر دولی وا چی خوراک نکی نو دا کمال دینا لا یا کلون اتوام دا سو پیو پا نزبان دی کمال دی انسان کمال پا دی که چی دے با خوراک ام کئی مرض با امراضی موت با امراضی دا دی او دا دا اللہ صفات تی چی منزح دی دا خوراک نا دا هر عیب نا اسوک چه انبیاء او د پاره دا معیار ګرځي نو د خدای توپ ترسي ثم صدقنا وملوعدا بیا مې رښتیا کړه دی پیغمبرانو سره وعده د مدد او د نصرت پنج انام ذی مخلص کړل ومن نشاو هغه څوک چې زمونږه خوخه وا مؤمنان واهلکنا المسرفین اهلا کړی مونږه مشرکان خلق ترغیب قران ته لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم یقین مون نازل کو تاسو ته داسیو کتاب چې باغی کې تاسو نصیحت پروته یو معنا فی ذکرکم باغی کې تاسو دعوت پروته فیه ذکرکم چې باغی کې ستاسو شهرت ته چې دا کتاب راواخله الله تعالی له عزت درکې ولا تاقلون دمر عقل نه کار نه اخله چې الله ستاسو عزت کوي او ستاسو د اسلام او د هدایت کوشش کوي او تاسو غفلت کوي تخویف دنیوي وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً او سمرا دیر حلاک للمونگا دکلونا چیو ظالمان وانشأنا بعدها قوما آخرین بیا بمو پیدا کلی پس ددینا قومنا نور سوک با حلاک شو سوک با بیا پیدا شو خدا حلاکت یا سنگو فلما حسوا بأسنا كل چویل عذاب زمونگا اذا هم منا يركضون دغه وخت کې داغینا تختیدون کیو څنګه تختیدل يركضون رغز الخيل رغز دې ته چې پاس باندې سور شي او پاور کې نو اسنله پوندي ورکړي يركضون پتیختت اوازو کلیشلا ترکزو چه متختین ورجعو الاما و تربتم فی واپس شی غزیونو تا وغا کورونو تا وغا خپلو مالونو دولتونو تا چه باغی که دیر خوشحال شوی ومساکن اکم وغا خپل قیمتی کورونو تا واپس شی ولی تختین لعلکم تسألون دید بار جستازو نا تپوسو شی چه صدر باندی تیر شو حال معنا دا یا تاسو شي چې ولې در باندې عذاب راغی سبب یې سو لعلکم تسالون لمن زر علیکم العقاب یا تاسو شي چې ولې هم د الله د نعمتونو ناشکری کوله ورګه چې عذاب در باندې راغی ولې هم ناشکری کوله لعلکم تسالون دا معنا دا چې کینه په دې خپل زینو باندې او په دې خپل پالنګونو باندې او په دې خپل تختونو چې خلق راځي او استادو نه سوالونه کوي او د زبرګ میاشي اذر روزي میاشي سوالګری راځي اتا سناسي نه کینه قالو وغي چې غکلی یا ویلنا ہے افسوس انا کنا ظالمین عذاب شروع او دا آواز براتو چې مونږ ظالمانو تر ډیر وخت پورې فما زالت تلک دعوام همیشه وا دغه چې غد دی حتی جعلنام حسویدن خامدین تر دې چې موږ ګرځول دی لرا ټوکړي ټوکړي او ساړو بیا आवाज نه راته نو आवाज غلې شو نو کاغه دغه سي طوفاني عذاب هم او کاغه په لاسو ظالمان مسلط کړیو حسویدن ای بس سیوف مثل الزرع او لکتوره چې ونی سي کنه فصلتا ټوکړي ټوکړي کې پدی وږي کې وای کنه دا سی وال اما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين رد کی د دې په عقایدو د نازولو د اتخاذ الولد دا بلاګانو نو لای ما خزمو کا اسمان دی لنه دی پیدا کړ تاسو ته څه جوړ کو مونږ نه دی پیدا کړی اسمان او زمکا او سوچ په میند دی دوالو کې دی لاعبين چې دی کې بلوبي کیږي دا شارجه ده چې خلکو به کناز دی په سیړو باندې سره د خزو د وړو نه الله دې ما میدان جوړ کړي استاد کرکټونو له استاد لوبولا نه لو اردنا ان نتخذ لاون کچری مونږه اراده کولې لو الله دا اراده نه کوي هغه دنیا سکیو زامن سکیو خزي سکیو داغه په دې باندې خو بالفرض الله وی چې استاسو خبر کما اراده کولې ان نتخذ لاون چونی سمزان لا دلوبوشه سی خزی معشومانی کلونی دا چستاو سنگا خیال لی لتخذناهم اللدنام نما بزال نیویلوی داغ مخلوقنا چی ما سردی من الحور العین دا گنده سیدن پاک خلق ما مزال نیویلو چاگی ده هر عیب و ده هر خیری ده ارز نپاکی اڈواجت نرازی ده خوڑ پاکی گی نا من الحور العین ان کننا فائلین اجا کچرم ده کار کو لکنا فاللہ ویز ما ده شان ندکنا فتعالا جد ربنا پیریانو ویلیو چیزا مونگ ده شان ده رب شان ولیو چتے متخذ صاحبتا ولا ولدا دا ونجو پار نشتا اغا سرا دا دینا بیغمه دی ننا دید پارا می ندا جوڑ کلی دنیا چزان لوادو کما زان لکور جوڑ کما زان لبچیو دان مشغولا جوڑ کم زا مشغولا سکو بل نقذفو بالحق بلکه دید پارا می دا دنیا میدان جوڑ کم چې باطل به پیدا کیږي نو زه وویل د پاسه حق را ورزوم دا خو ماز میدان کارزار میدان د جنگ جوړ کړی دی د حق او باطل بلکې را ورزومږه د حق لرا علی الباطل د باطل لپاسه حق څه مطلب الله یخپل دین خپل وحدانیت را ورزوم او له لعب ختموم باطل ستو اله و لعب تا خوز ختمو ما اتا سماتا نور جوڑاوه فیدمغوهو اغا باطل زخمی کی ولی چه دا اسمان ندور گولا را اخلاس شیل اسمانا کنا دا حق گولا خودی را درانا دا ادا باطل مثال دا پیٹا کدو ده پیٹا کدو پروت ته چه بدا باند دور گولا را شینو فیدمغوهو زخمی کی جوبلی کی فیضا و وظائف بیانی کنه ختم شي الله ما زید پر دنیا جوړ چې باطل زورو کی او کی نزول حق پیدا کمه کله هرچا پلاسی او دا کار په دنیا کې ډیر زلو شو ولی سمره پیغمبران راغلی یو لک سلیریش زیاره زیاتو کم نو تور زل دا چل شوی دی ښا یو لک سلیریش زره زل باطل پیدا شوی دی او اللہ پیو لیک سلیرش ذرا پیغمبران وقت پو اخراو لیگلو اختم بے کو بیاو پیدا شو وَلَكُمَ الْوَيْلُو مما تصفون او تاسو خزان حلاک کیا مشرکانو چی دا سوائے پخلے باندے چی دے زامن دی او دے لون دی او دے بی بی دا وہی زانم حلاک دا سکوئے مما تصفون تا پخلے باندے سما خبر نرازی چرتا دلیل عقلی او عجز دا ملائکو ولہو من فی السماوات والارض خاص دا اللہ پہ اختیار کی دیا سوک چی باس ماننو پزموکو کی دی ومن عندہو اوغا ملائک چی دیر نزدی دی اللہ سرا پا مرتبہ کی عندیت الشرف لا عندیت المکان پا مرتبہ کی سر نزدی دی نسن دی لا استکبرون عن عبادتی اگی لوئی نکی زان لوئی نگنی دا اللہ دا عبادتنا بانی نکی چنیم جاما میں سامان دا بدن میں ٹول خراب دے زیرہ باندی نشتا دے یو من ندی چوی کی سڑے ار وقت بلالل تپل کے شو پشلو پا بای جوڑ کری ہو او استا پشان دی چیغی بانی جوڑی عبادت تا لا استکبرون آن عبادتی ہی ولا استحسرون اوستری کی گینا شپارو دلالی و حسر استلوالی پر نرازی یسبحون اللیل و النهار پاکی بیانی اللہ لرشپا و رضو لا یفترون ستو مانکی گنا استلی ستوی چی بدن تغکی استلی شی پی می خوک شویو ملا می خوک شویو نا استو مان دیتوی چی طبیعت می خانه دی ظلم می خانه دی نا داغی عرص خودی ملائک دی کنا اگی کنا یستحسرون او نو لیفترون ار وقت دا اللہ پر نو امام شعبی وی یا بل تنوان ایو قریشی تپوزو کو حلکو چی دی شپا روز لگیائی دینستو لکی گی امام تاوی چی لکا تو چی دا سا اخل انتو پا دیستو لکی گی ناوی دا خود ما خوراک دے نو امامی چی دق قصی دا غی دا خوراک دے کنا پس آغا ستو سو ستو لکی گی نمالیکو ساغا ستل خود اللہ حمد سنا دی رد کی با مشرکینو دا دی اقا خبر دخا امیت تخذو آلیتا من الارض آیا اونی ولدی مشرکانو خدایان دزمکینا دا اسمان آغی تبعجت نینو دزمکینا اونی ولد ورخاله چلوی ری هم ینشرون اللہ رو پر اٹوکی کئی چه پریده بینا پریده بینا گواری خان وو نیو پاسنه چه ترده و ترده پریده بینا علب پریده چه بیام قیامت کی جواندی کی ولی خدای خوئی دیتا چه اگا بیا خبر پورب تر سر پور رسی کنا نو خدای غی چی پیدیم کیو بیا پس دمرگا بیام جواندی کئی نو هم ینشرون دی بیوز جواندی کئی خوا لو کان فی ایم آلیاتن بالفرز کوئی پزمک آسمان کی نور آلیہ الا اللہ و بغیر دالانا لفصدتا ندا بدا سیو ارس بروانو لفصدتا ارس بدس دس سیو خوا ولی زکه چې کار په یو لاس نه اسه یی کنه افسوک وی وی یو لاس کار خې کنه زم لاس چې سره یو کار روان شي کنه او چې بیا دویم خدای ماچری نه برداشت کئ چې زدیوم خدای توب کوم او دا بل دیوم کینا یا بزیم او یا بدی نو کو بل بجور شي نو جنگ بسنګی جنگ وداسی چی او با دا اسمان لیندکی از ازمکا و پکی کی دی چی ورگا دا غششا ولم این خانو مو با کم دیو ارس با درهم برهمو نو ارس بروان شیو خان تک دا که دین شی فسبحان اللہ قیاس که دنیا پا کار باندی دا شریک کار طول مروانی خان ار یووی چی دی بے کئی کنا ولی دی ستا ناس دی اده ولی خریس کی او غوی زماس کار دی نو کاروانی تو شریک کار خدا سیخا لیکن دا اللہ انتظام دیر منظم او دیر موزون دے زکر جیسو کو سرنشتا فسبحان اللہ پس اللہ پاک دے دار قسم شریکنا ولدنا رب العرش ام مائی صفون اگا چی مالک دارش دے دسن پاک دے دار شرکیاتنا چی دیئے بیانیم لا يسألو عم ما يفعلو داغنا تپوس نشکی دے چی سکی وهم يسألون از خلق و نبا تپوس کے دے چی اس سک دا تپوس نا نخلاصی گی نا انبیاء نا اولیاء نا ملائک ام اتخذو من دونی آلیاء اینی ولی دے خلقو بغیر دا اللہ نا نور سک حاجت روان قل هاتو برهانکم بیا ځکه معات کو چې مطالبه کوي تینا وای او تار اوره دلیل او حجت تاسو مونږ سره خو دلیل شته هاذا ذکر من معیا و ذکر من قبلی دا قران خداسي کتاب دی چې دا بیان دی دا چا چې ما سره دی د دې امتو او دا بیان دی دا چې مخکې د دینو دا قرانو لیکن جبه بدلوا لباس یې بدلو تورات او انجیل کې دا مزامینو کنا ان هاذا لفی الصحف الاولى صحف ابراهیم او موسی ناغیتینم پیدا غستو په وخت کې وسته دا امت پیدا اخلي دا خدای هر زمانه دلیل او حجت دی بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون بلکه دا اکثر خلق او حال دارخه چې په حق نه پويږي نو مختناړي بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون اکثر خلق داسې دي چې حق نه پیژني نو انکار کوي دا انکار ولې دي دا د جهل د وجه نه ځکه حسین بن فضل نه تپوسیو چې د دې مثال په قران کې شته چې خلق وایي من جهل شيئا عاداه من جهل شيئا عاداه کله چې وسړې په یو شي نه پويږي د دشمني وسره کوي راکوي چې ماته کوم یله کدا هو قیمتي شی دی توس د دې په دغه سو پويږي نو چې نه پويږي هغه سردا چل کی جاهل نه هغه تدایا توي چې اوشته کنه چله یو بل اکثرهم لا علمون الحق فهم معرضون چې په حق نه پويږي جاهلي ناغوي دا حق نه ده دا باطل دی ويخه دا گمراهي ده ويخه دا دین نه ده دا بي دین ده وي او ارسلنا من قبلك من رسول دليل اجماعي انبيانو په دې مسله مونږ نه لېګلې مخکستان اسو پیغمبر دنیا ته الا مگر کلام چې لېګلې نو وحي کوله مونږ دي تانو شان ده دې لا اله الا انا چې خبره ودا کوي ها چې نشته بل حاجت روا مگر زم فعبدون نو زما بندگی کوي ولي دی وی چې کیندا سورۃ طه کې تیر شو چې واز موسی علی السلام تعالی وې چې فاستمع لما یوحى اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی ته خو یو طویلو الله یما هر چا ته ویلی دی واځه غته خمانه ویلی دی خو سورۃ طه وکنه غوی کی دا غزی کرو نو دا سورۃ طه نه ته کته وګوره دا سورۃ انبیاء ده کنه نو دی کی ماریو ته ویلیو چې الا انا فعبدون جمع ده کنه ها ټول ته ویلیو چې ز الہ یم نو زما بندگی کوی اخیوی دا به منو مونږه ها او وقالو اتخذ الرحمن ولدا حق خپل خبره کول زت چرای چا شراجی غنغه نو تو توبه کیان وای در مشرکان حال لخه وای مشرکان چینه ولده رحمان د ځان لپاره ولدو سبحانه توبه الله پاکو غنه خلقو الله لولد مصابته ولي بل عباد مکرمون دا خو بندیان دي عزت من الله ولې عزت ورکړې دي او دې ته پار را لېګلې دي چې لار شي او د باطل رد وکړي نو چې هغه رااله چې رد د باطلو کې باطل میټاو کې نو دیوی دې ځامن دی ښا ګور هغه دی رااله دې ځامن دی ښا نو دې خلکو سره به څه چل کوي چلا او ته یو سوې مثال دې وخه دی چې په اوچا پریوزا هغه په وبو کې پریوزي الله دې خو ما دې پر تاسو لره علی ګلې چې دا باطل میټاو کې نو تاسو وې چې دې ځامن رااله بل عباد مکرمون دا خود اللہ بندیان دی خو فرق دا دی چی دی لعزت ورکڑے دی کام بیا دی و کم لائک دی نا عزت زان لشے دی منگا ام اولیاء منو استاد بشاننا منگا وی دا دا اللہ معزز بندیان دی اللہ و لعزت ورکڑے دی ایمان ورکڑے دی محنت ورکڑے دی او دا حق تابداری ولی ورکڑے دا او تاسو وینا خدای توب ول اور کړی یو د من دانی زموار دی لا سبقونه بالقول اغي خدوم را عجز دی چې نو مخ کی دی الله نه په خبره کې وهم به امره عملون او د الله په حکم پس منډي وي چا تاسو وینا پویږي الله په حال چې مخ کې دی ملائکه نه دي اسمانونه دي او چې رستو دي نه دي زمکه لا اشبعونا اغی شفاعت کولشی تازو پتا مایی چی مونگو تا ذکر دا اللہ لونوائیو اسی وقت لونوائی کسو مولی گلی دی اختر لان ولا اشبعونا شفاعت نشی کولی اللہ لمن ارتضوان مگر اغا چالا چلا تن رزاشی مخی تیر شو کنا ورضی لہو قولا چی حق خبر ایخو کلی کنا خوا وهم من خشيتي مشفقون او دي ده الله ده هيبتنا اروخ يريغي ومن يقول منهم اني لا من دوني او بالفرض ده استاسو خبره ها ده تاسو چوائے چنا ده زامن دي ده لون دي نو الله وي چا چي وي پدي کي چي اني الاون زحاجت روايما زغيب دانيما ذکر سازيما يو صفاتو بالفرض من دونی بغیر د الله نه فذلک نجزی جهنم دی وسنتر جیل تزی دلومغه سزا ورکو په جهنم کې کذالک نجزی الظالمین ایواز دینا دغه سزا ورکو موږ ظالمانو ته چې دا څوک وته وای دام دی اجی دا څوک ځانته وای چې زه سیما نو دا ټول به الله وی جهنم ته بوځما ولی ابلیس وی کنا چې انا خیر منه نکما تشین یې زې شو او ځان خلاص کی کنا ښا دا سنور په دې امت کې پیدا شوی دی او په قصیده کې او خوې دو وی ذکر کاو ذکر کاو زاسو کو حسین ابن منصور دیما ابو حنیفه په وخت کې حسین ابن منصور انا غوی ځان ته وی چې ان الحق چ زیم کنه بس یی ما ته ګوره حق زیم خدای زیم ځکه حق د الله نوم نه دی چې ذالک بین الله هو الحق ذالک بین الله هو الحق او غی حق زیم نو خوا زمانه د علم او د دین و نو راوینو نو دې کل کلی نه ځوان کو فانسی کو کنه ادا ظالمان ور پسې وسوم جاړي وی رحو هغه ذکر کا دی داسې وکړو هغه وی فنا فی الله تر رسیدلې هو هغه پاندې غلبې حال راغلی و او د منصور غونتی په دار کوي ویګم نجدا حسین دې کوم منصور دیکھو دا حسین ابن منصور او ازمره لوی پیرو داګه زمانی چې داغه هغه ټیمه تیازه وړي چانوي لیدلې ولی زموکه دوا چې ان پرې خو دی ښا رو جماعت له به وړي دومره لوی پیر په دنیا کې پیدا شوه دی توبه توبه توبه ناغو یان الحق وینو په دار اغزان ته الوه وي چې ان الوه من دوني دا که څوک پکې راغلی هغه داس ویلی چې سبحانی ما اعظم شانی بستامی دې کو څوک دې بایزید بستامی دې یا بل بستامی دې ناغه بوی چې سبحانی ما اعظم شانی ها زه سمره پاکی ما زما سمره لوی شان دی نو اله نور ستو وی دا خود اللہ صفتو نجزان تا ہوئے کنا فذالک نجزی جہنم او دا وسم چې دا څومره مشرکان دي ښا دیوی مونږ ولا سنځو خو چې دا ولی مړ کېدو نو مونږ ته وصیت وکړه چې ګورما باندې پرې ده ښا د چا سي څه ضرورت دي که نو ریس وس نه کیږي نو بس داګه ککولې دروړي او کار به کی او دا وصیت وکړه مونږ ته وې دا خو الله وی چې چا الہون اوی نزوی جہنم تا بوزم اخوال تا تلی دی فلا ینبغی لی احد ان یموتا ان یقولا زورونی او زما زیارت کوئے ہوئی ولی زما زیارت چی دی دا تریاق دی تو بخود دیش او زنانے والا حدیث جوڑ کلی چی زیارت القبور کفارت الزنوب دا ام خضر نر زامن دی خواه زانه ولی حدیث جوړ کړی دی دا ارسوک چې دی خو الله وینا چې ظالمین جهنم ته ویلي ګما دا دویم باب ذکر شو دریم شروع کیږي کې عقلی دلائل اولم ير الذين كفروا عین ګوريو نه پويږي کسان چې کافران دي ان السماوات والارض كانت رتقا چې بشک د اسمان نظم کا په یو وخت کې جوختو یو پاندوسو فَبَتَقْنَاهُ مَا كُلَاهُ كُلَلْ دُوَعَلَمْ سنگا جوختو نغختیو کنا نَاللَّا كُلَاهُ كُلَاهُ وَالْأَرْضَ بَعْذَالِكَ دَحَا اغلی کنا او دی صورت کی براشی وصو چی بیا بے ان غارما یوم نتو السما کتو سجل للکتب بیا با غفل حالت تواپس چی کل شین یرجعو الى اصلیهی نیو معنا دادا چه غندو نما پرانست نو یر آغا چالی دلی دی نا نو اولم یرس معنا دا نا رویت نمراد رویت بسوری نده که نا رویت علمی دی چه اللہوی سو چکے چه دا زمان نوزمو که مخ کی یو پندو سرت قن نما کلاو کلل لکه دا پیاز پشانتی پتو نو نو اللہ باکی دور دور پاسلی پیدا کلی چې دی عثمان نبل عثمان پوری 1500 کال منځل له ذې معنا کې مفسرین قتاده او ابن عباس رضی الله عنهما چې عثمان نو زمکه کان تارت کن دا اس فیدت نه خلق نه رسیدم نه عثمان باران کو نو زمکه زرغونه کولا فبتقناهما ندوالم کلاو کلل السما بالمطر والارض بالنبات فیدا بکی حاصل شکا و جعلنا من الماء کل شین حی گردولے میں پا دنیا کی دو بونار یوشے جواندے افلا یؤمنون اللہ ویدہ خلق ولی باور نکی دا سمرخ کار دلیلو ندی درم و جعلنا فی الارض رواسیان تبیدہ بیم پیدا میکلل پزما کوان دي غرونا چې حرکت نکی پدی باندې ولی ابن کثیر وی لانا غامره فی الماء الا مقدار الربع زګه زما کو په بو کې ډوبا ده سلورم ایسه کار ده ربع مسکون و توی ربع مسکون چې دا ټوله دنیا پی اوسی دا زمکه سلورم ایسه ده اگر دریب رخی پاو بو کی دا از دی چا حد معلوم نکخا و جعلنا فی آفی جاجن سبلا ما پیدا کلی پا دی که پلن پلن لاری لعلهم یحتدون دید پارا چی خلق پیو بلتو رسیم سلورم و جعلنا السما سقفا محفوظا گردول دین اسمان دا سچت چی بچ دی دا هر نقصان نا د شیاطینو نه بچ دی د ماتې دوه دروانې دوه شلې دوه نه بچ دی په هم ان آیات عام اورذون او دا خلق دا غي د دلیلونو نه مخړون کړي او فکر پکې نه کوي د عبرت په نظر سره نه ګوري نو اسمان شین شو اسمان وریس شو اسمان سور شو اسمان زیل شو انور سے عبرت نہ ناخلی. پنزم اللہ غزا تے چھ پیدا کری رشپا اور رز نور اس پوگ میں کلن فی فلکی اصبحون اریو پاغ خپل آسمان کے لامبو ان کے دیں نور اس پوگ میں گرزی آسمان پزے اولار دیں اپلا سپاو دا بلاگان ہوئی چن آسمان گرزی حرکت یوم لیلہ فلک الافلاک یہ گرزی زان سرا دا گورا دی علم دے وی فلک الافلاک چی اتم اسمان و توی کار سو اند دی پنیز باندی اتا اسمان و دی ناغ اتم اسمان وی دانور اسمانو نا نیولی دی زان سرا پغیک کے ناغ گرزی نو دیم زان سرا گرزی پیتب ایم پغیک کی نیولی وی کنا اگر تا فلک الافلاک وی خواہ قرآن یو سوی دی بل سوی اسمان نا پزے اولار دی زمکی پزے اولار او ستوری اسپوگ میں پکی گردی فی فلکین اسبحون دفع دو شبہی چدا پیغمبر با ولی مری نالاوی ولی دے صلح پیدا شوی دے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد ما خوند ورکڑی و بندل رامخ کستان آمیشوالی چې سور پیدا شي او نمړو شي دي په خپل وخت باندې اگر کو خضر علی السلام او الیاس علی السلام ټول په خپل وخت باندې مړو شي وي افای متا نو کته مړ شوی فهم الخالدون رضاه د حیاتین با میشي او دیو ما میشي ژوند دی بیا په کار دی چې دیم ژوند دی کنه چې حیاتین ځانته وي هر که حیاتی مړ شو د جنازې له سوکلا چله کو په ژوندۍ جنازه کوي دا حیاتی دي دې خاصه ده پاسه مړ دي انور ویچو مینز کې ژوندې اما جعلنا دا ښکارا یا تونه د قران کنا افه مت پیغمبر ته وی کنا ابن کثیر وی وقد استدل بهذه الايه الكريمه بهذه الايه الكريمه من ذهب من العلماء الى ان الخزره مات وليس بحي الى الان چرین کار کوي محدثین او مفسرین ټول انکار کوي د حياتنا دا سو قائل دي صوفیه قائل دا وی بګه خپل مطلب دی ها کل نفس ذائقه الموت کلیه بیانې کلیه چې دا غینه انکار کفر نه دی دا نفس د انبیاء او نفس نه دی هر نفس دې سکون کې د مرګ او نبلوکم بالشر والخير فتنه ها دنیا خو د دې لپاره وا چې امتحان زېده نو ازمیخکم پتا سبحان دې خلقو بالشر والخير کله په خوشاله او کله په خفقان معنا بالمحبوب والمكروه کل خلق لا خوشحالی ورکما کل پی او بشدت ورخائی کل سختی راشی او کل راحت راشی والفقر والغنائی سوک فقیرانی و سوک مالداری والصحت والمرض سوک روغی پبدن باندی و سوک بیماری دا خیر او شر دیتوی فتنہ پورے امتحان دخوا ابول مطلق من غیر لفظه دی پورے امتحان دی په دنیا کې ویلینا ترجعون منتبا واپس کړی شئ تسلی پیدارا کلذین کفروا کله چې ویني تعالی دا کافران ان یتخذونک الا هزوا ننسی تعالی مگر پټو کو ته خو دې لپاره الله را لېګلې چې دا خلق تا مشرو نسی پل رهنما دیو نسی او خپل عزتمن انو دی ټوکی کوي سوی احاذ الذی یذکر الیاتکم ودا سړی چې تاسو خدایانو پسې شوی دی او پری دی نه ابدر دی کوي خو ته معلوم دی ښا حسین نه جان کړی احاذ الذی یذکر یذکر سمانه یسب بدر دی وته وی چې دې سنشي کوله او لا یګورا در دی دین دیخوا وهم بذکر رحمان هم کافرون او دی دا اللہ پا تعریف و دا اللہ پا بیان و پا توحید باندی انکار کئی دا خدای خبر پی بدل لگی دا خپلو خدایانو پی خوگا لگی که خدای تسو کرسوی نو پا دی باندی خوالا نرازی دا او گو رکنه خوا او چې د دې خبره څوک کوي کنه هو وی د دیوبند بدو نه وای غوري په دې غزه نه ورچی شي دیوبند څه شی یو دین دغه دین خو اسلام دی دین خو قران دی نه نه زما په مخ کې دیوبندیانو بدو نه وای غوري په هم ذکر رحمان هم کافرون څه په توحید بد غنینو دا کفر دی لګ دی مونگا ہو کتیو بند تارسو آئی نگو نانگاری گو زکتیو بند پیغمبر نده دین نده قرآن نده اس نده کارسو آتو آئیو مونگا گو نانگاری گو نپا دی بانده او تا چی دا اللہ پا توحید بد گرنی نو تا مشرک شوی تا جہنمی شوی خلق الانسان من عجل پیدا کلی شوی دے انسان دا تلواری نا دیکھو دا خٹی نا پیدا شوی دا نو یو قبیله د عربو کې هغه خټه تعجل وی نو قرآن غیر مشهور لغت باندې راځي درته چاویل نه عجل خپل معنا زړه قرآن مبالغه ده او هر جبو کې دا محاوره چې یو بند په یو کار کې ډیر مشری او ډیر مخ کې او ډیر نو بس هغه تخلق وی کنه وی د شر کونه نو خلق الانسان من عجل دمرة تلوار چه تبنوه چه ده ده نطفه نا پیدا شوه ده سوری کم آیات یو بخیم تا استقبل قدرتونا فلا تستاجلون تلوار مکوین زجر پا انکار ده قیامت وائی دی چکل و ایداوادا ان کنتم صادقین کچر تاسو رشتینی لو یعلم الذین کفرو جواب ده کاش کپوش ویدا کافران چې قیامت نه مانی حين لا يكفون وجوههم النار پاغه وخت باندې چې نه بشیل لري کولې د مخونو خپل نه وره پسو په یکونو لزاما توه کی تیر شو کنه چې لا ویجو ک چرما فیصله نه وکړي نیټه مینه مقرر کړي دا تازه په پدې مخونو پورې نه خطه ښه بیا دې ځان نه لري کی کنه ولا عن ظهورهم نذ شغاننا ولا ينصرون ان بديم دادو کلیشیم بل تاتیم بغتتن بل کراو شدیتا قیامت ناصافا فتبهتهم حیران او پریشان بیک فبهت الذی کفر حیران نشو حیران او پک اکا پک وجی خدا داستر ولا استطيعون ردام نبا طاقت لري د واپس کولو د قیامت ولا هم ينظرون انا بدی تاسو مهلت ورکړی شي تسلی ولقد استهزئ برسل من قبلک یقینا ټوکی کړی شي دی په ډیرو پیغمبرانو پسې مخکستان نو هغه ټوکی څه شو یاره الله وی غرات لري رات لري رات لري نو عذاب ته نه جوړ شو داغینه چا پیر شو فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون چا پیر شو دا وکسان نا چټوکی کولی پدی کی هغه عذاب او چدی اور پروتوکی کولی چې کله برازی کله برازی داغه ټوکنو ول عذاب جوړ شو سزا ول الله ورکړه قل من یکلوکم باللیل والنهار من الرحمن وایا سوک دے چې تاسو حفاظت کوي د شپې دروازه د سنا د عذابونو د حادثو د رحمان بادشاہانو چې دا خو اروخ کې په دې خلق باندې عذابونه دي او حادثې دي او سختی دي ولیکن الله چې سوک بچ کوي نو هغه بچینو دا سوک دی چې تاسو بچ کوي وګور دی دا نوې ولکه داوی چینا او کنا زمونږ باندې وی چا نظر دی چا لمنې دلان دیو بل هم عن ذکر ربهم معرضون بلکی دی دا ذکر او دا بیان او دا توحید دا خپل رب نامخلون کی دی ندا سنوی چه اغز مونگا حفاظت کی ملائکه مقرر کری مونگلا نا دغا خیال نده سوی ام لهم آلهتن تمنعهم بلکی دی دا پار نور آلهه دی لولوی غوثان دی لولوی قطبان دی تمنعهم چه بچ کئیه من دون نامون تیجت نشتاں الله وی هغه ځان برابر کړی دی هغه مونږ ته ساجت دی هغه دا اړ سخت دی پاره او دار مرض دی پاره نیول دی من دون نه مونږ ته یت نشته الله وی ټوکی اور پوری کوي الله لا استطيعون نصران بوزیم دی چې چا پته مادي د دې الها هغه هو طاقت نلري د مدد د خپل ځانونو چې ځان د دې زمو کې نه راوباسي زدان دا خوری لری کین کولیشی ولا هم مننا یسحبون او ندی زمون چه سر مرگری که دیشی چه پناو لور کین چه زیرانی سم کنا دیل دبیا سوک پناوار کی کنا خوا ولا هم مننا یسحبون دا خو چه اللہ نرانی سنو دیتی نچا پی ریو دیر قدر و عزت و احترام و بزرگ بیٹے ہیں شور نکرو دا بویخه بزرگ ناستی ا بزرگ چاپی کیږي ا جی سمره دی پوسټ دی لاله سوروړي زمره خوشاله دا زه وی ډیر خوګیږي ولا هم منا یسحبون دا پیران ظالمان ټول دغه سیوخه کټمای توسو دمای خلقو ټول داسې تیر شوی دنیا کې ولا هم منا یسحبون بل متانا اولای و اباهم الله وی خبره بل شانتی ده دا دی چې دور لوی اعتماد دی په خپل الها دا بل چل دی هغه دار چې بدی سخت راشي دا نو خيږي ګزن راشي او تور جړې راشي سخت بيماري دي زر لړ شي د خپل الها ولا الله وی زته نامرض لري کوم نو ده دومره عقیده پیدا شي ويروره دي اسپیتالونو ته ساجت دي ته دورا دوايو ته ساجت دي چې پټا رازار یو ستنوي نو بابا له ولې ناراضي هي خو له اسې حقي 5 روپے دنه نه غواړي تو ګورو تا ده داسې یقین پیدا شي الله اذا ما سره دا کار وکه چورګه چې دیو دې شرک نبی اچر توبه وباسي نه بل متعنا هاولای بلکې ما ډیره خوشحالي ورکړې دا دیلرم په دنیا کې وابام او د دې قوم شران لهم او دا آیت چې دې کنه دا په سورۃ فرقان کې عمر راشي 18 نمبر دا سوره زخرف کې عمر راشي او کم دیر دغه خبره ده دا د الله طرف نه استدراج دی استدراج دی ته وی ښا یره ته وای دغه مشرکی کته سره خبره بدل کړه ښا اوبته ته وی چې سو نشي کولی مونږ په خپل به تجربه کړی دي ما وی خپل پلار پکټ وړو چغي والی اج شپه تیر کړه نو دادا بیا کټ راغسته په سر باندې کور تر روانو دادا اته وی چې نشي کولی توبه توبه تاسو خو نه دی کلک کړی کنه ها د الله عذابونه ډیر زیات دي ها بلکې مونږه فایدی ورکړي دي لرم او د دې مشرانو لرم حتا طال علیه العمر تر دې پوري چې وګد شو په دې باندې زمانه د کفر سوکرانه نو مسله او تونشوها هدي په خپل الها باندې کلکو افلا يرون هدي دمر نګوري ان ناتل ارض چې موږ راتلکو دې زمکه د کفر تانن قصها من اطرافها کومو دې لراز طرفونو نه چا پیر کار شورو دې او چکت نکیږي هدي ندي هغه سوي چې موږ مقابله کوو افهم الغالبون الله یذيب زور ورشی هغه زور اور خو علما ختم کړو هغه دا به رها ولای هغه په بدر کې په دې دینو کې ختم شو ښا نذیب وس غالب شي اپا هم الغالبون قل انما انذركم بالوحي هو يتابع شكاي روم تاسو په قران سره ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون لیکن تاسو کې ولي اثر نه کوي ځکه چې کانه یې کنه ناوري کان خلق اواز او بیان کلا چې دی يرول شي ناوري کنه وګونه دران ولئن مستهم نفحه من عذاب ربک او کورسی دی مشرکان تا یو وغما د عذاب درفستانه لیقولن نچغی بوی بیا یا ویلنا انا کنا ظالمین مخکې ذکر شو کنه افسوس مونږه ظالمانو مونږه یا بدغه دغه عذاب نه دراغله ښا عذاب براشی قیامت کې ښا ونزع الموازین القسط او کی و زمونږه غتلی د انصاف لیوم القیامت پرد د قیامت فلا تظلم نفس شیئا ظلم بنشی کولی پیو نفس باندی زرم و ان کان مسقال حبت من خردل اگر کوی دغه عمل پاندازه د وری د دانی اتینا بها مونږ به حاضر کو ارزی چی که پا گٹا کی که اسمان کی که زمکا کی مونگ بے حاضر کو وکفا بنا حاسبین ابل چا تا ساجت تے اللہ ویزا پوریم کنا زبا حساب کتاب کم دی سرخا موازین القسط تینا بدل لے سمت ولی تلی ڈیری دی که یو میزان دی نا میزان یو دی خو تلل پی ڈیر دی دا موزوناتو دا وجی نئے موازین کن چه سمراو پی تلیلی شخا دلیل نقلی یقیناً ورکڑیو موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام لرا کتاب چه فرقو پمین دا حق و باطل کی او یا معجزی وزیان او رناو چه دنیا رو خانک رخا و ذکر للمتقین آواز و نصیتو دا پار دا متقیانو الذين يخشون ربهم بالغيب يكسان چریږي د خپل رب ناولې ذلې نه دي يؤمنون بالغيب دا متقين دي ښا څنګه بقره کې ویلو هدل للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعه مشفقون او دې د قیامت نه ډیر په هیبت کې دي اول وخت سوال کوي چې الله مونگ دا قیامت دا سخت نبچ کے امونگ دا خپل رحمت پسوری باندی راولی وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَا او دا قرآن ذکر دے بیان دے دیر دا خیر و برکت و زکا چه مونگ نازل کرے دے اَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ظالمانو دا دینو منکارو کو مونگ خوئی چه دین و سوک انکارو نکی ٹولو پی را جمعشی واتسمو بحبل الله وتجور شي نه ظالمانو اف انتم له منکرون دور واغی تورات او انجیل نه نکړي امر کزونو کی چی ناس دی اغه د قران نه خپدینو اف انتم یو یو تټیلوي بل بل تټیلوي چې ما ته وخت نشته وای زه ترجمه نشم کولای هغه کومه نو جلالین به مخه تنولی لکه زمون د کلی هغه مولا چې وکنه حاشیه به وسره کتای نو کتاب به کله داسې کوک طالبان وی یو ستاسو مونږ وړي ورینځ دکو د دې دغه درس ښه افانتم له منکرون بدبختو د قران نو منکار وکړو دا کوم دین دی دوی مې حساب پاري کې د انبیاء او تزرع اول شان او بیا دغه تزرع ذکر کړي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل یقینا ورکړیو مونږ ابراهیم علیه السلام ته عقل مندی مخک مخک د سنه مخک نیو معنا ای قبل بلوغه یا قبل موسی و هارون تفسیر کشاف وی وقیل قبل الولادته روح المعنی مبالغه کی ډیرنو دیخو مونگ نپویو چه نو پیدا شوی نو روش دیوالا سنگار کرو او من قبل صغرهیم الهمهو الحق والحجتان د بلوغ نمخ کې ولا الله پورا په دین باندې په ور کړی و وکنا به عالمین همغه په دې باندې پوه چې دی قابل دی د نبوت د کی صفاتونه او خصلتونه دي د نیکه او د عقل مند از قال لبی و قومه او دې دلیل کناخه دا خبره څوک کولی شي او چاته معلومه ده ها نور څه چې مشهور دی ابن کثیر وای هغه اسرائیلیات دي او نه منه سو او ما یذکر من الاخبار من ادخال ابیه فی السرب چې دې پیدا شو نو پلار په یو غار کې کې خودو او هو رضیع اما شمو خواغستون کیو نبیا بولو سیرات لا اجی کل دغار نراووتو پخابت پوشو نویوی چی انی بری امیم ما تشرکون انی وجهت وجه نوی فعامتو آن حادیثو بنی اسرائیل دا ټول اسرائیلیات تی سمر خبری ما دیکم دے پغار کی پروت کلا چې وی خپل پلار تا خپل قوم تا ما هذه التماثيل التي سديده تصويران هغه چې تاسو هغه دا پراته انتم لاقفون دا سدي تصويران جوړ کړی تماثيل تمثال تصویر ته وی کا پګټ باندې کپ او کپڑا باندې کپ دیوال باندې او چې شکل جوړ کینو دا تمثال شو قالو دې په جواب کې وجدنا بانا موږ نور نه پويګو دلیل نشته مونږ دې موږ خپل مشران لها عابدين چې خاص د دې عبادت به کا ابن کثیر وی مر علی علی قوم حضرت علی په یو قوم تیرې دو یلعبونا بالشطرنج او غی ناستو شطرنج یې کاو باچا وزیر او داس خلق لګیای نو هغه ته وی چې ما هذه التماثيل التي انتم لاقفون دا خو دې دی یت لاندې راځي دا باچا وزیر هم کوم ځای مونتی دی دې تناسیه ټول ورځ ناستی روزه لاندی انتم لاقفون قال ابراهيم عليه السلام لقد كنتم انتم وآباؤكم في ظلال مبين او خيار خډيري زکه چې مونږ خو د استاد پلاران ننو خبر چې غيم داسي دي اته سو غيم ځان سره مرګري کړو او خيار خلق دي ته ويخه چې ته ته لکه دا کار دي کله زده کړې پیدا خو زما پلاروم کو ها رضی وي زمو مشرانو دا کړې ناوی تاسو استادو مشران ټول گمراه وو ها دا غیب خبرې خونه دي قالو وی دی اجه تنا بالحق ابراهيم ته چې مونږ تراغلې نو حق خبرې کې دا رښتیا وې ته ام انت من اللاعبین یا ای ته مونږ سره مسخري کوونکی مزاق کې مونږ سره تر دې چې وی بلارو متویلو چې ابراهيم لو خرجت معنا الى عيدنا لاعجبك ديننا ته د ګټ نه بار نو دي تر اش مون سره زمونږه اختر ته چې مون کوم اختر کو کوم جشن کو تا ته زمونږ د دین شان ښکارا شي ها قال او ابراهيم عليه السلام نه نه بلکې رب ستاسو اغه ذات چې رب د اسمانو د زمکو دی اغه ذات چې پیدا کړی دی به مثال وانا علی ذالکم من الشاهدین از خو به هم دغه خبره کومه چې ارزه کیم زما به دغه بیان دغه می تقریری دغه مسله را بس کته زو به خپایې که خوشاله ښا وتلا الاکی دنا اسنامکم ابدا به ځان سره ویلینو چې قسم په خدای چې زه به سچل کوم صبرې کوم نه ارس کلچی ښا زبا سچل کوم ستاسو دی بوتانو په حق کې دې تم سترګې خړې دي ښا بعد ان تولو مدبرین پس داږي چې تاسو لار شې شا کوون کې مانه د ژوندو چل ناراضي د مړو کار آسان دی ډډې په ډډې به واړو ما هم له ژوندو کم باندې راځي تاسو خپل شوې نو چې کله غي لاړو ا دې یوازې پاتې شو نو راغی په فجالهم جزازن نو یې ګرځولو ټوکړي ټوکړي ذره ذره الا کبیر اللهم مگر کبیر استاد پرې هو دو کبیر سے بھی پرې هو دو چې کوم مشر وبګي او ټول نمخ کې د امام په ځای درولې دروازې ته مخامخ او پسترګو کې ول دوه هیري خوي چې د شپې به یوم المنزل کې رڼا کولا زمره ولې عزت جوړ کړو ښا لعلهم الیه یرجعون دا ولې دا کار وکړو ابراهیم علیه السلام دا دې لپاره چې د تروجو کې مشر دی کنه خلق د مشر نه تاسو نه کوي ذمہار دی کنه نو دې بګې زکرو موټ پرې خو دا تبر پوګه کې خو دا چې خلق د تروجو کې دا معنا دی وا دویم لعلهم الیه یرجعون چې دا خلق راشي او د ابراهیم علیه السلام نه تاسو کوي اوس به خامخا کوي ښا زکه چې اوس په سخت رااله مخکې خو باندې رات ادرې معنا دا چې لعلهم الیه یرجعون چې لا ترجو کوي کدو رس عقل راغی چیر دا مونږ سه په غزه بخته یو د خپل لاس نام جوړ کړی دی ادمره پکې نشته اجزان بچکی زه چې توبه وباسو الله ته قالو اویدی من فعل هذا بآلهتنا دا چا دا کار کړی زمونږ دی الها او سره هذا انه لمن الظالمین دا هټر لوی ظالم چې دا زمونږ غلط کار کړی قالو اویغ نورو سمینا پتن یذکروم مونگا اوری دلیو دازے کی دیو ظلمینا نوی را رسے دلی دی نوجوان دی خب عروج کی دی او دی خبر دی پسی با لگیا ہو چه دیو سزان لکار قتل دیو دی سکولشی ہو یذکرو هم دی با دی بے بیانو لنو یقالو لہو ابراہیم دا سی زان نا جان کرده خواه چه اغا تا ابراهیم ابراهیم وی مونگه خوی پی جنو نا تی خو پی جنو اغا دا آزر زیده تی نا پی جنو اغا دا طولی دنیا دا وزیر زیده تی نا پی جنو قالو وی دی فاتو بی علایون الناس راول ادل را مخامخ دا خلقو لاللهم یشهدون چه طول پی گواهیو کنو لبس داور کنو دا دی مشرکان نو خو کنا دی خو گواهی موائی نمانی وی ریولی چی گواهی پیو کی خلق نو یو دا مانا دا دویم چی خلق حاضر شی د سزا تا چی منگو خیو چی منگ دا سی سزا ورکو قالو نوی وی اانت فعلتا زاب آلیتنا یا ابراهیم یا خانا دا کار تا دا کرده تا دا کار کرده زمونگ دا دی آلیه و سر ابراهیم قالوا يا رب الفعله كبير ومعظم نن ما چته دا زکول شما توبه ما کی زمره طاقت ته کړه دې دلنا دې مشر دې وای هغه روغ مرته ته بری پوګه دې بیلګه سره دا داغه نه تپوس نه کوي کړه دې لرا دې کبیر مشر دې دا کار نو تپوس کې دې نه کدي خبري کوي تول البدت ہوئی خواہ انکانو ینتقون دے استحضا کی پاغی پوری او دویم بل فعالہو کبیرهم حازا استحضا کی چکورا دی کی تپوست ساجت خبر خود انوار نخکار دا او چی خامخا تپوست کرن دی با دق جوابی چی دا دی مشر بود کردے ذکر دې کان بل جواب خو نشته لکه یو سړی دی ډیر خوشخطه خاطی کړي خوشنويس دی کنه او په دې په لې یو ان پړ تپوس کی دا نه چې لکه دا تالی کړي دي ناغه ته وینې دا تالی کړي دي ناغه هو الیب ته موګي وي او به تاخر وي هغه په سپويږي نه ناغه څنګه ولیکو دا پر ټوکی کوي چې ما نه دی لیکلي خپويږي دا څه خط دبل چاشته زما خط خو په سنټر کې مرکز کې مشهور دا به تالی کړي نو بل فعلو کبیرهم دا به مشر کړي نو حضری مانا کسائی کئی فعلہو باندے وقف کئی بل فعلہو من فعلہو بس کردے ہر چاچے کار دیکھو اوشن غصبہ کسو گو رہے کبیرہم حازا مشریشتے دادے فسألوہم دین تپوسو کہہ کنا تھا آو بل دا چے توریے اکڑا توریے آگا دا چے آگا یو یادی مشرہ ادی بل یادی بلکہ کڑے دے دے کار لنا آگا اللہ چڑیر لوئی دے دا کارونه بل څوک نشي کولای دا کار نو تاسو کې د دینه که خبري کوي نو هغه ته نه په خپل خیال کې دا کبیر واغسته بوته او د ابراهيم عليه السلام نیت دا چې دا آزاد کړي مالې توفيق راک فرجعو اعلان بوزیم واپس شو خپل نفس نو ته سوچ او فکر وکاو فقالو انکم انتم الظالمون دا غو تاسو ظالمان یې ابراهيم عليه السلام نه دي ظالم دا او تاسو ظالمان یې ولي چې د داسې خلکو عبادت کوي چې ځان نشي بچ کولی یو دا معنا دویم زګه ظالمان یې چې داسې خوشي پریخي دي ګوره وته دور یو چوکیدارو سیکورټی ګارډو دا هم په مقرر کړو کنه ظالمانو انتم الظالمون دا مطلب دی ښا او یاد دی چې ابراهيم عليه السلام ته ولې ظالم وای بعضو پکې وداسي ظلم تاسو کړی چې حفاظت نه کوي ادا داسې خدایانو خال ته وسره اسواد کې بیا راشي چې دا خانکونه او تاریخو د خوراکونو ډکو ابراهيم عليه السلام وی الا تاکلون نغې د خوراک د پاره نوې خي هغه وی چې مونږ راځون دی په کې تبرک چولې کنا بس بیا بیا خرو حضور نه پوهیدو چې دې کې بچا تبرک چولې سپې براغلي پښو براغلي دمل کو هغه وی وسټلې را سټلې ناغوا تاسو خره بیا د مشرکان خوراک داسې ګندا سمنو کیسو علی عروسی انبیاء پریستی جو پخپلو سرونو باندی دیر ملامتیانا لقد علم تاویوی تخپوی گی ما اولای انتقون چی دی خبری نکی کنا نو کار دیو مکو او سرا پوری ٹوکی ام مسخری که دور بیزتی سوک کئی قالاو ابراہیم علیہ السلام افتعبدون من دون اللہ قمق الخطاسوی او دیر ذلیل او شرمیدل خطاسوی عبادت کوي تاسو بغیر د الله نه دا غچام چې نه د الله سره زره فائدہ در کول شي او نه د الله سره نقصان در کول شي اوفلکم ولما تعبدون من دون الله ډیر لوی افسوس دی پتاسو او تاسو چې چا عبادت کوي حضرت شیخ وبدامان اکولا چې لعنت دی پتاسو او باغ چې تاسو عبادت کوي بغیر د الله نه صحیح معنا و رضیوی نا بیا خو با ابراهیم علیہ السلام تا ما حول خراب شو بیا ما حول اگر تسامو دیر رو چلان نتیان و توی کنا افلا تاقلون دمرا در کی عقل نشتا قالو اویدی حرقوه اسود ویدل راون سرو آلیاتکم مدتو که دخپل اخدایانو ان کنتم فاعلین کچری ایتاسو کونکیم دی به اوس مدد کوي ښا دا د شرک مقام دی ښا کله به دا غنه غواړي مدد او کله به دا غیم مدد کوي نو تنظیم جوړ کوم او ډیر په لوی انداز کې خشاکونه او لرګي راځم کړل ولی ابن کثیر وی چی کانت المرأة تمرضو که او خضا با بیمار شو فنظرت ناغی با منخت اکڑا این عوفیتو کچه رزو جوڑا شو ما نان تحملا حطبا لحریق ابراهیم نزبا ده ثواب ده پارا ده ابراهیم ده پاری او گیڑی اوڑا ما ده نظر بے کاؤخا چه ده نظر نبا کی شورو شی کنا ده آغا با سمرا خشاکو ده اٹو لی راج مکلو امن جنیق یا جوڑ کو سپاقی با ابراهیم علیہ السلام ور تغورداؤ وی ورځو وتا پس چل باندې په طریقه باندې الله یې مونږه پی هغه ور یخ کو قلنا یا نارو وی مونږه چې وره کونی بردم وسلامن شه یخو په ډېر یخنا د سلامتیا په ابراهیم علیه السلام باندې فارادو به کیدن اراده او کله سره د ډېر لوی چل چې داسې دنیا کې بل چاته نو جوړ شوی ښه فجعلناهم الاخسرين اگر ظلم دی ذلیل پاغ خپل چلو پاغ خپل منسوبه کی دی کوم دی اسرائیلیات تھی ملائک براله غرونو لواله براله چماته وای بارانونو لواله براله چماته وای جبرئیل علیہ السلام راغی او ابراهيم عليه السلام به وی چې ما یې له کفلا موږ یو زلوی لري چې لا اله الا الله استاد په حق کې لا دی تاسو نه امداد نه غواړو اما یې له کفلا ابي او ته وی چې ما ته د یت نشته نو د الله نه خو غواړه کنه بیا وی چې حسب وان سوالي علمه بحالي تاسه ولا سمې سم کې ښا وي زموږ سوال ته ساجت دي هغه ما ویني کنه دا پوره ده مطلب دا چې سوال باندې کې دا الله نه کنه دا څومره انکار شو الله خو زمانه به سوال کوي ا صحیح خبره هم اقذ چې بخاری کې راغلی دي چې ابراهيم عليه السلام حسبنا الله ونعم الوکیل چو ورځو یې د قال فازي وي اپ دې سره دا غوورم سول څو نور خلکو ته نو دا خبره شیخ الاسلام وي چې څوک وي چې حسبيان سوالي علم بحالي كلام باطل لانه خلاف ما امر الله به عباده دا خدای به حکم نه خلاف چې الله بندیان ته یې زمانه سوال کوي واسال الله من فضله د دنیا او د آخرت لپاره ښه انبیاو ته وګوره قرآن کې راځي ربنا ربنا ربنا هغه نوی چې حسبه علمه بحالي خبره هم د قیاوه سیده چې حسبنا الله ونعم الوکیل الله ذلیل کړل ونجینا ولوتن مخلص کدل را اولوت علیہ السلام لرا الی الارض اللتی بارکنا فیها للعالمین اخزمو کتام بوتلو چې موږ پکې خیر او برکت اچولې د پاره د مخلوقات زما کا شام مسل ته هجرت کو اغه ویلو انی ذاهب الی ربی سیادین اولوت علیہ السلام ته بیا الله وی چې زازه فاسر به اهلک بقطع من الليل نو هغه ملک ته جمع شو کنه ټول انبیاء غي ته جمع شوې دي بارکنا دې کې مې بیا رستو را دي چې دا غزمو کا خیر او برکت تا او ابنا لو اسحاق ابخنا او کلم د تا د اسحاق علی السلام کله چې سوال وکړو چې رب هب لي من الصالحين نو غزي سکه و يعقوب نافله چې نو سیم ولوم ورکو تزياتي نعمتو وکلن جعلنا صالحین او هر یو ګرځول یو مونږه د کامیاب خلقو د پیغمبرانو نه خیال کوي دی کنا نه بیا راځي ډیر د دا اشاره ده تضرع د انبیاءو ته چې هر سمونګه کړی دي بل چا سره اختیار نشته. وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا او ګرځول موږ دی پیغمبران لره مشران د دین چې دعوت به ورکو زمونږ په حکم. واوحینا الیهم موږ وحی کړی و دی ته فعل الخيرات د کارونو د مصلحت د کارونو د خیر د خیر کارونو انبیاو کړی چنن دی هغه ته شر کار وی ښه توحید د شر کار دی سنت د شر کار دی الله وی دا د خیر کارونه دی چې مخلوق د تیارې نه راوباسه رڼا ته راوباسه مخلوق ته انسانیت خو هي مقصود د عزت کارونه تو خو هي او د عزتو نه بچ کې اقامه الصلاه او خاص کر د پابنده د مانزو او ایت زکات او د پاکوالی د مال او د بدن او د زړه وکانو لنا عابدین او دی خاص مونږه بندگی کوونکی ولوتن اتینا او حکما او علما اور کوم غالو صلی الله علیه د خپل طرف نه پیغمبري حکما او علم د شریعت او بچ کوم د لرا داغه کلینا تعامل الخبائث چې وی بناکار کارونه کول انهم كانوا قوم سوء فاسقين یقینا وو دا قوم د لوط علیہ السلام داسې او قوم بد اډیر فاسقان او فاجران کړه د انسانیت یو صفت پکې نه و نه چا او تو یې له سمن کوم رجل الرشید یو تن در کې نشته عقل مند داخل کومګا دلرا په خپل رحمت کې یا فی اهل رحمتنا چې کوم زمونږ نور د رحمت خلقو هغه کېم داخل کوم بیا وسره او دې د کامیاب خلقنا ونوحن اذنا دا سو انبیای چې هغه आवाज کړی دی یو نوح علی السلام دی یو زکریا علی السلام دی یو ایوب علی السلام دی او یو زنون دی دې سلورو باقاعده الله وی ما ته आवाज کړو او یاد کئ نوح علی السلام کله چې आवाज وکړ ډیر په خوا فاستجبنا له مونږه ول قبول کیا وکړه فنجینا او اهله من الكرب العظیم نو بچ کوم دل راو اهل ددو دا ډیر لوی مصیبت نه ونصرنا من القوم الذين كذبوا بآياتنا امون د دې امداد کړو په مقابله د هغه قوم کې چې د روجن کړو آیاتونه زمونږه انهم كانوا قوم سوء یقینا دا قوم د نوح علی السلام ډیر بد او غلط قوم فغرقنا اجمعين دا سزا ولا ورکړه غرقهم کټول و داوود او سليمان او یاد کې ابتلا او تزرع د داوود علیه السلام او سليمان علیه السلام اذ يحكمان في الحرس کله چې دواړو فیصله کوله په یو فصل کې اذ نفشت في غنم القوم سره دلی په دې کې ګډي بيزي د یو قوم او كنا لحكمهم شاهدين امونگ داغی فیصلو تا حاضرو اللہ خوارد حاضر ناظر نو داود علیہ السلام فیصلہ کولا بادشاہو سلیمان علیہ السلام لا کشرو فیصلہ را لے یو سڑی ہوئی چگورا دا دی سڑی گڑی ابھی زی بگا دا شپیر اخلاسی شوی زمان پٹے خوڑا لے و داود علیہ السلام دا هغه زمانی دا قانون مطابق خبر اوکړه چې الغرم بالغنم حدیث کې راځي ګټه تاوان سره چې ستا تاوان شوی دی نو بس دې به دا هغه عوض درکې نو ستا پټې خورش خریدلې دې تاوان دې شوی دی دې به تا لاګړي بيزي دا هغه په عوض کې درکې بس دا فیصله وکړه دغه څنګه اکثر دا فیصله یې په هغه وخت کې کنا یعقوب علی السلام د وختونه چې بغلاو کړنو اصلې وې ځان سره بوته په دې باندې هغه په ځای پاتې شي نو دوم دا فیصله وکړه او فیصله صحیح وا څنګه چې چا تاوان شوی نو هغه به عوض ورکول شي عوض ولی دا غگڑی بیزی ورکلی نو سلیمان علیہ السلام پدی فیصلہ باندې نظر وکاو اولاد داود علیہ السلام ته وی چې یو بل فیصله د ډیرخه هغه دا چې دا ګډي بيزي به د ټول عمر نه تدینه به د فایده اخلي هغه د پایو نه کده وړې نه کدارس نه او چې کله او دا ګډ بچی دی د ګډو مالک هغه به دا پټه سنبالي چې هغه وخت راورسی باقاعده چې څنګه وو نو بس اریو بخپلتا ولا مانت پری هغه برا شیخ په لوګړو لاوځي بخپل پټی لزی سليمان عليه السلام چې دا خبره به تر ده دې کې ډیره فایدهرنه پدی فیصله وشو ففهمنا اللهوي مونږه فهم ورکړو د دې فیصلې سليمان عليه السلام ته خدامت لب ندي چګنې پلار ته علم نو د دې خبره او سليمان عليه السلام ته علم نه دا خو دغه سي دې کې د پلار او د دې سوال نشته دي وکلن اتینا رفع وکړه ار یو لور وکړم مونږه حکمن پیغمبري و علمن او علم د دین وسخرنا ما داود الجبال يسبحن والطير امون ته بيدار کړیو د داود عليه السلام سره غرونا چې تسبیح بیوی مارغان چې تسبیح بیوی دے معجزاتو کا نخوا ندا فیصلی با دوارو کولی او فقهاوی پدی کدا معلوم شوا چه او قاضی دا بل قاضی فیصلہ رد کولی شی چه او دا فیصلہ دا قرآن و سنت مطابقی اندے باغرت کی اوغا بروجو کی دتا تاسب بنا کی دا سرخا ز قرآن او سنت موافق فیصله ای او دامشت دی چې تفاوت الله پیدا کړی دی ټول خلق یو شانتی نه ای هو که سو کوی چې خامخا ګور داود علی السلام خو پلارو کنه سليمان علی السلام زیو نو ای چې د زی عزت ته پلار عزت نه دی داود علی السلام په خپل فیصله یې دومره خوشاله و یا نو په دې باندې خوشاله چې ګوره زما زیل الله دومره قابلیت او استعداد ورکو چې زما نه خپې سره کول شي دا خود خپل ځان نه لوي نعمت ته په ځان سره دور نه خوشاليږي لکه په اولاد چې خوشالي کنه په دې کې عزت او بی عزتی نشته ښا شیخ الاسلام وی فهاهنا ففهمنا سليمان ولم يعب على داوود هغه باندې څوک دا ابن شي له ګول یو دا بل اسنا على كل واحد منهما اریو باندې خپل الله صفات کړي د دواړو کنه خا وکنا فاعلین او مونږه دا سیکار کوونکی ابو خاری کی راغلی چې بل فیصله ولا رااله چې دوه زنانوي دوه سره بچیو هغه چې تاسو په مشغوله وي نو هغه یو بچی ته نشر مخ وړو هغه بلی دا وکړه چې دا چې پاتې دا زما دی هغه وینه دا زما دی رسول سليمان عليه السلام داوود عليه السلام له چې هغه کاته مشره او کشره نو د مشره په حق کې فیصله وکړه چې دا به دی سلیمان علیہ السلام چې اغل رالو ناغو توینا دا دین خب فیصل دادا چی ایتونی بی سکینن اشقو بینهما یو چار راولی چی نمی اکم دا دوارو باوش نم با دیشی نم با دیشی ناغو کشری ہوئی چی نا نا نا ای با پرید دیش بس سلیمان علیہ السلام ہوئی چی دا دین داستا دی دا دی پیڑو پروانشتا دی استا به زړه درد وکړه فیصله وشو پالم نا سنا تلبوس لکم مون تعلیم ورکړو داوود علیہ السلام تا د جوړولو د صغرو ستاسو د فائدې لپاره چې حدیث کې راځي ګرځې دبا په بدل جام کې او تبوس به کو په خپل رعیت کې چې کیف داوود فیکم چې څنګه داوود علیہ السلام څنګه بادشاہ دی ناریو بوی چې نعمت العبد نعمل ډیر خو بادشاہ دی. یو ورځ وی ملائکو ته ځان د بندیانو په شان حضرت نه تاسو کو ناغي وی چې نعمل عبدو لو اکلا من عمل یذیه. نور ډیر خسړی خدایو کمزوري پکشته چې د خپل لاسو روزی نه خورینو د بیت المال له اخلي هغه بس نن نه چټی شو بیت المال نو بیا نه اخلم. اسوال یو کو چې الله مال سکار وګوري کار مې نشتا وی روزګار یې مخه الله ولدا کار وکړو ته جزغره جوړوا نو روز کې به یو جوړول وینو او وخت کې به پشپک زره باندې خرصو لګا نوم به بیت المال برخه کوله او فلزان له دا څومره برکتی شی دی ښا تعلیم ورکړم موږ دلرم ته جوړولو د صغروم لتحسنکم چې بچ کی تاسو مم بازکم په وخت د جنگ کې فهل انتم شاکرون. الله وی تاسو دې شکریا نه ادا کوي اخو شاکرین خلقو انبیاء علیه السلام علم منو فضیلت الاکل من عمل یده. امام راضی ہوئی چې معلومه شوه چې دا خوراک ډیر بهتر دی د خپل لاسو ګټه لګي او کډيري وین استعمال الاسباب لا ينافي التوکل. ادا شیخ کولت چې وی چې نه کنه ګوره دا ستا په الله توکل نشته دی په دکان دی توکل دی په نوکره دی توکل دی په مزدوره دی توکل دی وی جاهلا ستا سره دا خبرې مناسب نه دي. ښا تا قرآن ویل نه دی چې قرآن چانی ویل نه هغه دین نه نه خبر نه ځان سره ګناګارې خو غلې کینا چې دا د توکل سره منافی نه ده. دا عین توکل دی چې اسباب پیدا کی او چې الله ته پکې برکت اچي. زما دکان کې هیڅ نشته ته پکې زما تنخواه کې هیڅ نشته زما مزدوری کې هیڅ نشته ته پکې برکت اچي دا توکل دی کنه. ولی سلیمان الریح مونږ تابع کړو سلیمان علیہ السلام له راهوا عاصفتن ډیره تنده تجریب امری للارض اللتی بارکنا فیها چروانه بوا د الله په حکم هغه زموږ کې تا چې مونږ به خیر او برکت اچولیو د یمن نه به شام تتله د یوم یش مزلو او کنا بكل شین عالمین مونږه پارس باندې پویګو ومن الشیاطین او بعضی د شیطانانو نه من یغوسون له واسق دی چې غپی وی او بی بی والی دده ده پارا پا دریابونو که او قیمتی سیزونو بی رستل و یعملون عملا دون ذالک او کارونا کئی کارونا بغیر ددینا عمارتو نجوڑی او لوخ جوڑی او نقشی کئی دیگو نجوڑی چه سور سبا کی بیارازی دون ذالک و کننا لهم حافظین الله ایمونګه کنټرول کړی دی پیریان سو کنټرول کولی شي دا خو الله ایمونګه سليمان عليه السلام له تابع کړی دی ولې خوان دی نو که جوړ و ايوب اذ نادى ربه او یاد کې تضرع او فریاد د ايوب عليه السلام کله چې आवाज کړي خپل رب ته نیمه سنیا ذر چې به شکار او رسید ما ته تکلیف پانتار هم الرحیمین او یا الله ته رحم کون کې دار چا نزیات ذر د شیطان د طرف نه د مرز نه د خپل بدن نه نو تنگ شوی صبر نه کو کنه ورته شیطان پکې نور سره جوړ کړو هغه وی چې وس می دین پریدی او دینی نقصان را لجوڑی د خلق و نفرت پیدا کی فاستجبنا لون من قبولتیاو قدل را فکشبنا ما بیهی من ذرین لری کمونگا آگا چد تارا سیدلیو سو تکلیف و سو مرض مرض دیرو دیر وقت سو کوئی دولس کالا سو کشپال سیادی و لیکن بیزتی نو کړی الله توهین نو کړی چې خلک وایي چنجی به کې شیو نه انبیاء باندې الله سختی راولي بیماری امتحان ځان لشي بیزتی خو نه کوي هغه توهین دی څوک وایي چې خپل چرته په کو ناسکه او کچره کې غردولې نه واتینا او اهلو و مثلهم معهم ورکړو موږ ته اهل د دوه چې مخکې سمرو او داغي په مثل باندې نورم ورسره کومه کې هو اولادو نو سوار لسو کومه کې سوار لسو ناتیشو او مثلهم معهم دا رحمت او زموږ طرفنا او ذکر للعابدین او دې کې نصیحت ته لپاره دو عبادت کوونکو خلقو د مؤمنانو او متقینو چې څوک دا باندې کی چې جوړ نیمه ځکه دې مونږ نه کو ځکه دې قران او نبی نو ته یاد کا کنه ته جوړ نه کو ایوب علی السلام جوړ نو تا باندې سوره مرز راغلې وذکر علی العابدین چا باندې سخت راشي نو هغه دی ایوب علی السلام یادې نو عبرت په ته حاصل شي کنه ها چې زما دا اوس مرز نه دی و اسماعیل او ادریس او ذلکفل او یاد کې تزرع او عاجزی اسماعیل علیہ السلام او ادریس علیہ السلام او ذلکفل علیہ السلام چې شهرت ته نه دی رسیدلی الله ته معلومه ده ذلکفل کفل ویلی چې ذمہاره تا کفیل خدا وی داسې پیغمبرو چې د خلکو ذمہاره به واستي کروغه به کوله چې به کو پیسې نه نو زبر ورکما ورکما کچا وسوک جیل تا چولیو د برازات کو ضمانت به ولو کو ځان به قرض واړو ذلکی کولو کل من الصابرین او هر یو د دینه صبر نا کو چریف شکوا نو کړی مخلوق ته فریاد نو کړی مونږ داخل کول دا ټولو په خپل رحمت کې انهم من الصالحین یقینا دا پیغمبران د نیکانو خلق نو پدیبان دې اعتراض نشي کې دې دېدو اعتراض نه مبرر دي کنه ها دا بیا بیا ځکه الله وي وزنو نه یاد کا صاحب دمای یونس علی السلام اذهب مغاظبا کله چراغ د خپل قوم نه غسناک پاغي باندې وزنا ګمانو کال نقدر علی چې مونږ په دې باندې امتحان نکو فنا دا فی الظلمات اوازو کو پڑی رو تیارو کی اللہ الہ الا انت سبحانکا شان داد ان شان داد چنشتے بالحاجت روا مگرتی تپاک ذاتی انی کنت من الظالمین یقنن زخو محتاج ایمان نو دریش کالو پا دیکی یو داو چی مغازو بن نو چی ادامانا کلی دا چی پخدے بن دی غصاو چې دا عذاب وعده کړی و او عذاب را نغې دا خو د کفر خبره ده الله باندې خو یو ځنا مسلمان غوسه نه کوي انا وسره دا تعصب کوي دویم دا چې الله نقدر علی دا ګمان یو کو چې دا الله په ما باندې قدرت نشته دا هم دا ځنا مسلمان ګمان نه دی حضرت دا چې ولې انی كنت من الظالمین وې انبیاء هم معصوم دي جواب دا دی چې مغاظبن علی قومه لاجل ربه مغاظبن علی قومه لاجل ربه خپل قوم ته غوسو چې دی ولې زما د رب خبره نه مانی دا معنا خدای تاسو غوسه کولی شي حضویم فضوانا لن نقدر آلی نو نقدرا دا قدرت نا نده دا قدر نده اندازا یبسط الرزق لمن یشاو و یقدر چالا اللہ فراخ رزق ورکے چالا تنگو تنگو سخت نو مانا دادا ابن کسیروی ای لن نقضی علیهم چې موږ په ده باندې څنګهواله نه راوړو سختي نه راوړو امتحان په نکو دا ګمان وکړي چې زم د خپل قوم نه ځکه عذاب پی راځي دا عذاب په وخت کې پیغمبران تلیو نو دا اجتهاد وکړو خپل ته اجتهاد خود نفس په مقابله کې نه صحیح کی کنه الله اجازه ته انتظار وکړو او د ظالمین معنا دلته نقصان د لغوی معنا ده یا لازم نیمګړې ما از محتاج ما نما سره اند ځان نشم خلاصولې دی مې د ګېډې نخا فاستجبنا له من قبولتیا او کړدل راونه جنا او من الغم او بچم کو خلاصوم کو د غم نه وکذالک ننجی المؤمنین الله اذا زما قانون دی چې دغه سبانه جات ورکوم مؤمنانو له نو راغلیو حدیث کې نبی علیہ السلام ویلو چې چا باندې سو مصیبت راغی او د یونس علیہ السلام دعا یې ولوستا چې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین الله ول نجات ورکړي د دې یاد ساتي کنه نور ساجت ته و زکریا او یاد کې تضرع جزی زکریا علیہ السلام اذنا دا ربه کله چې आवाज کړي خپل رب ته رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین چې زما رب ما مپری دی आवाज او ته بهتري دا غستون کنا وارث هته یې ارسه وتا ته پات کیږي زه دنیا وارث نه غواړم زه خود دین او د علم او د نبوت وارث غواړم د دنیا وارث نه غواړم ځکه دار څه هوتا ته پات کیږي نو مالی یو وارث راکی یریسونی و من آل یعقوب چراغلو کنه فاستجبنا له من قبولتیا او کړدل را او وهبنا له یحیی او باهم دتا یحیی علی السلام واصلحنا له زوجا او لایق او ګرځول موږ د دې لپاره بیبی زده د اولاد د پیدا کیدو څکه غویلو چې و مراتی اخر بیبی زما شاند په ځوانې کې نه دي شي نو ذاتیاو کالو یا سلو کالو په وخت کې وسنګو شي الله یو اصلحنا موږ لایق کړ چې څنګه وکاري کنه د ټول انبیانو دلیل اجماعي او عجز دطولو انهم كانوا يسارعون في الخيرات بیشک دا پیغمبران چیو ډیر تلوار به کولا په کارونو د دین کې د الله پر رضا پسې فی الخيرات او دغه سي د خلقو په تعاون پسې او په احساناتو پسې هغه ټول مردا کار یسارعون فی الخيرات د خیر کارونه غی کړی دي ته د شر کار کینو ای د خیر کار کومه د سنت خلاف کینو ای دا کار خیر دی ته کار خیر پیجنې تا خو د پیغمبر هغه ته کار شر وی خپل ته د کار خیر وی دا حال ول ټکړې د دین ښا منډي به والی تلوار به کولا درس نه به د دین کار مخ کې کو د دنیا کار به رستو کو و یدعون نار غبا و رهبا راغه په صوفیو باندې ښا او موږ ته وی چې غوالي په داسې حال کې چې شوق به ساتو د جنت او یره به کوله د جهنم نه اسوفیو ته د کداوې کنه ښا نو نیم سیرې و پیرا شي نیم سیرې بیا وله تعویز کول غواړي کولی دغې وینا نه نه ګوره عبادت چې کوي کنه نو دا په لالچ باندې نه کوي په لالچ چې زه جنت غواړم زه جهنم ها تو ګورو دیګه خدای الله رضا رانه له بس صرف د الله نوم باخلی نو دا الله چې ویلی نو هغه هم خطا شوی نو خو تاسو پوهه ا تاسو خیارې چې الله په خپل وای چې رغبان و رهبان په دوله سی باندې وکانو لنا خاشعين او ذي خاص زمونا يريدن كي والتي احسنت فرجها او اغا خاتون حضرت مریم چې پاکه ساتلې او خپل گریوان فنفخنا فيها من روحنا نو د دې وجنا مون پوکيو کپاږي کې د خپل روحنا جبريل عليه السلام دومره پاک ساتلې چې هغه د جبريل له پوکيلای کو او ګر ظلم دې لرا او زيد دې لرا آيت للعالمين يونخا د مخلوقات دوانا پن اسرائیل کې خطیر شي چې وجعلنا الليل والنهار آيتين او دلته وی چې وجعلنا وابنا آيتا نا کنه دا خو مجموعه یو معجزه وا چې عیسی علی السلام د حضرت مریم نه پیدا شو بې پلاره دوانه شو کنه یو معجزه وا ان هذه امتكم امه واحده بشکم دا چې بیان شو دا توحید او دا دین د ستاسو دینیو بزاویوی ملت التوحید غیر مختلفت فی الامم دا امتونو کی دا اتفاقی مسئلہ بی اختلافی مسئلے کی پی ڈوڑے اخری منگا خو اتفاقی مسئلہ کو طول امتونو کی اتفاقی مسئلہ اگر سوا وَأَنَا رَبُّكُمْ فَعْبُدُونَ چِزَسْتَاسُ رَبِيَمْ نُزَمَا بَنْدَگِي كَوَئِن دا اختلاف پولی پیدا شو اللاوی دا وَتَقَتَّوْا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبْ بَيْنَهُمْ ٹُکْلِي ٹُکْلِي کدی خلقو دین خپل پا خپل مینز کیم اگا عقیدے ٹُکْلِي کلان اگا کارسازی او حاجت روائی او غیب دانی او مشکل کشائی اگا خلقو لہر کلا چرا شہرہ شہ اخلے اخلے پاولیے او تقسیم کلخا سوک دا سزی موار شا سوک دا سزی موار شا اختلاف دیتا ہوئی دین ٹُکْلِي کول دیتا ہوئی خا کلو اندی راجعون اللہ یطول بمونگ تواپس کی گیم اگا چاچے عملو کو عمل صالحم اوی دے مومنو موحد فلا کفران لسعیم نو نشتا بربادی دل داغد عمل عمل نزائی کی گی و انا لو کاتبون امونگ لی کل کلی دادا دا پارولی بزائی کی و حرامن علا قریت احلکناہم او بندی او حرام دی پاگی کلو باندی چی مون حلاک کری دی دا خبره انہم لا یرجعون چی دی با دنیا تا نواپس کی گیم بیا نشی رات لی دنیا تا قیمت کے بیا واپس کی حتی ترغی پوری زابط حت یا اجوجو وما اجوجو چرا اخلاس چی یا اجوجو وما اجوجو او صد سکندر مات چی وهم من كل حدب ينسلون او دی با د هر یو غرن را بیږي د سیلاب پشان ولې دی غاړي ته دي کنه چې کوم په لغرونه ډیر دي هاي غاړي ته دي چې راځي نو غرونه بنخ کاری دومره داوی کثرت ته کنه وقت رب الوعد الحق نذ شو هغه وعده رښتینی د قیامت فیضا یہ شاخصت و نفسار اللذین کفرو نا سابا راوتی بای دخپل محل ناسترگی داغی کافران و خلقو دہیبتنا دریم زل راغ یاوی لنا دا چیغی باوی چی افسوس تے مولا قد کننا فی غفلت من حازام یقیناً اومنگا پا غفلت کی دا دیر وزنا بلکی اومنگا ظالمان تخویف اغروی انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم بیشک تاسو چې د عبادت کوي بغیر د الله نه خشاک د جهنم یې انتم لها واردون تاسو به جهنم ته ځئ لو کان هؤلاء الها تما وردوها کچره دا خدایان چې د دې کوم دي دا په حق خدایان وي نو دې به جهنم ته تلو اخبار سو سره غرضی کنا چې وقود الناس والحجاره د ګټو نه جوړ کړی دا و سره غرضی کنا ها او ټول با په دې جهنم کې همیشې د دې لپاره په جهنم کې چغې دي زفیرن روړي دي او دې با په دې کې خبر نه اوري دې چا دومره شور وای زفیر چې چا خبره و نه اوري نو سوال پیدا شو او مشرک راغی چې زبا اوس په پیغمبر اعتراض کوم دې جواب نشي کولی ولی چې دوی چې تاسو چې چا عبادت کړی دي نو موږ عبادت ته ملایکو کړی او يهودو نو سوارا عبادت ته عيسى او د عزير کړي دي نصیبوم زي چې دي زينو موږ د وسره مخ کې لاړ شو خلق شو ابن زباري راغ ابن زباري مناظر اسلام راغ آیاتونه نازل شو ان الذين سبقت لهم من الحسنى بشکا کسان چې د مخک مخک نه فیصله شوې ده دا غي د پاره زمونږ د طرف نه جنت کوم لایق دی او کام بیا دي اغي له الله د جنت فیصله کړی ده اولایک انها مبعدون دغه پاک خلق باز جنم نه ډیر لري کړی شي ډیر سمره لا يسمعون حسيسها نا باور شور د جهنم چې د 500 کالو په منزل زی عذیبت نئی خبر وهم فی مشتات انفسهم خالدون او دی با پاغا خوشالو کی چی غرالی زرن دی همیشه بای مشروب پای پکی لا یحزنهم الفزع الاکبر غمجن ونکی دی لراه بدت قیامت و تتلقاهم الملائکتو زکا چی مخامخ برازی دی تا ملائکا تسلی بولور کی چی لا تخافو ولا تحزنو میرے گئے او دا غرواز د ساسو چې تاسو سره وعده کول شو یوم نتو السما کتوی سجل للکتب یاد کا غرو چوبن غاړو اسمان پشان د غختلو داغي بابو خپلو کاغذونو لره چې دوله صبح یو پر ډیوټیو کی بیا کاغذونه نچکی او دراز کې وغورځي د قص الله وی د اسمان نو مون غرون غاړو سجن بابو تاوی منشی تاوی خواه کما بدعنا ولا خلق انسان چه مونگا پیدا کریو اول زل نعیدو بیا بیا غسی واپس کو کلو شین یرجعی اسلا اسلیهی دا وعده دا پا مونگ بانده یقینن مونگا کون کیو دیل رام کن فیکون سر بار سکی تسلی پیغمبر لاخر کی او اس بات دا توحید یقیناً مونږ لیکلیو په زبور کتاب د داوود علیه السلام کې مم بعد الذکر پس د بیان د توحید نه ان الارض يرثها عبادي الصالحون چې بشکره د ازمکه د جنت چې ده و بخلی ذی لرا زمانه کان بندیان د دنیا زمکه خارچا واستې ده نمروز او بخت نصر او ارچا واستې ده د جنت زمکه یادې ان فی هذا لبلاغ لقوم عابدین وشکا پدی کی ډیر لوی عبرت او دعوت ته قوم د پاره چې بندگی کوي او ارسلنا کلا رحمتا للعالمین مونږ نه لګلې دنیا ته مگر رحمت د پاره د مخلوقات ته چې د پاره داسې رحمت شوې چې عذابونه بنشو هغه مزی کوي کنه سس ظلمونه کوي سس ناروا کوي او عذاب نشتا ولی دا در رحمت للعالمین پا وجبان پیغمبر راگه نو عذابونه بن شو اگر که کافران دیخوا او دو چهار پار داس رحمت شوی چه هدایت تی نصیب شو داگی پا وجبان دی اللہ غیل ایمان نصیب کو عمل نصیب کو دو مومنان دو پار خصوصی رحمت تی کنخوا قل انما یوحا ایلی او آئی چه بیشکامات وحی کولشی انما الہوکم الہ واحد چې بشکا کار ساز او حاجت رواستا سو یو دی فهل انتم مسلمون نو اوس به ومنه کنه زجر دی بګي فهل انتم مسلمون لکه مخ کی ویلا افانتم له منکرون قرانم نه منه پیغمبرم نه منه فین تولوا کما خلی فقل وتوا اذنتکم علی سوا ما خو پکې پره نه وکړي ما هو ټول یو شان ته لانو کوم خبر مې کړې ټول یو برابر عرب او عجم اسود او احمر ټول وین ادري ها زمانه دا ته پوس کوي چې قیامت وکړي نه پويګم چې نس دې دې او کلری دې هغه قیامت چې تاسو سره وعده کول شي انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون صرف الله دې چې پويږي په کاره خبره اپوئی پا آغا سو چتا سوئی پٹ ساتے پزرونو کی و ان ادریو پدیم نپوئی گا چتا دور اے پٹ کڑے ولی دے لعلو فتنت لکم شاید دا قیامت پٹول امتحان دے پتا سبان دے چورے گا چیدی عمل کئی کنکئی امتحان دے کنک ولی جسو کیوئی نخواچگی کی چې انی امنتو ان لا اله الا الذی خو چې نیوینی نو چې دې عمل کیو کنه کیوا ازویم متاعن الہین چې رزق در باندې ولګي ولیکو ته ویلو چې په پلانې روز به قیامت راځي تاسو بیا وکړ تل کړو خو زه خیر دار رزق و پاسان اخره متاعن الہین سکه تر یو وخت پورې قال رب احکم بالحق وی پیغمبر په فریاد کې چې زماربا ته فیصله وکي اګه چې پوره فیصله ده الله عارف فیصله حق ده نو قال چې په دې شکلولي کلی شي په دې کې دوه احتمال دي امروم او ماضیوم نقل عمرت لشي وای وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون رب زمونږه چې رحمان ذات ته داغه مدد غوښتل شوی دی په مقابله د هغه بیانونو کې چې تاسو یې کوئ موږ بدل نه غواړو زمونږ مستعان شته واخر دعوانه.